خراب حال گیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال گیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے سر کیا حال کیا، تمہارے کس رو سر کیا حال کیا، شکی سوال کیا قزان لا کے قفس میں، شکی سوال کیا، تمہارے کو کس روست کیا نحال کیا، چمر سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمر سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، تمہارے گوچ سے رو سس کیا حال کیا، اور تیرا ستم زدا خان کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم سما کے جوڑنے سے وہ جمال کیا، یہ کیا سما کے جوڑنے سے وہ جمال کیا، مدینہ شو اختلال کیا، یہ کے سوا حواسوں نے اختلال کیا، اور الہی سن لے رضا جیت جی کے مولا نے، سن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں. بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا. اللہ تعالی کی رضا کے لیے بیان میں اول تا آخر شرکت کروں گا. بیان میں جو مدنی پھول پیش کیے گئے اسے اپنے مدنی گلدستے میں سجاؤں گا اور اس پر عمل کروں گا. ان مدنی پھولوں کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچا کر نیکی کی دعوت کا ثواب کا حقدار بنوں گا. اس طرح مزید نیتیں کی جا سکتی ہیں. حضرت سیدنا ابو المواہب شاہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 100,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے ہو. پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے زبان اور ہاتھ بھی ہیں. ہر انسان اپنے روز مرہ کے معاملات میں زبان اور ہاتھ کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے. بالکل اسی طرح زبان اور ہاتھ جس طرح انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر انہیں صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کو نقصان پہنچتا ہے, اور یہ نقصان اس شخص کے لیے تکلیف کا باعث تو بنتا ہی ہے, لیکن کبھی کبھی دوسروں کی تکلیف کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں ان دو اعضاء کو صحیح استعمال کرنے اور ان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی تاکید آئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای المسلمین افضل, کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا, من سالم المسلمون من لسانی و یدہی, کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں, یعنی کامل مسلمان جو لغتاً شرعاً ہر مسلمان وہ ہے, وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے, تانا چغلی وغیرہ نہ کرے, کسی کو نہ مارے پیٹے, نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے. مزید فرماتے ہیں, یہ حدیث اخلاق کی جامع ہے. معلوم ہوا کسی کو تکلیف نہ دینا اور تکلیف سے بچانا کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. رسول اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تکفو شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک, اپنے شر کو دوسرے لوگوں سے روکو, تمہاری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہے. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے استفسار کیا, پوچھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے استفسار فرمایا, جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ سب نے عرض کی, واللہ ورسولہ عالم, یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومنوں کو مال اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو. پھر پوچھا, مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا, جو برے کام کرنا چھوڑ دے. مزید ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے, اور یہ بھی حلال نہیں کہ ایسی حرکت کی جائے جو مسلمانوں کو خوف زدہ کر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, زبان سے تکلیف نہ دینے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سن لیجئے. زبان سے تکلیف نہ دینے کا مطلب یہ ہے, ہم کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے یا اس کو تکلیف پہنچے, اس کی دل آزاری ہو. یاد رکھیے, بیماریوں میں سے دل کی بیماری کو بڑا سمجھا جاتا ہے, اور دل کی بیماری واقعی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ دل آزاری ہوتی ہے, کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں بڑی دیدہ دلیری سے دوسروں کی دل آزاری کی جاتی ہے. شوہر بیوی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ بیچاری سارا دن روتی رہتی ہے, اور بیوی شوہر کو ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ اس بیچارے کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مندمل یعنی درست ہو جاتے ہیں, مگر زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے. یہ زبان ان رشتوں کو بھی قطع یعنی کاٹ دیتی ہے جن رشتوں کو انسان تلوار کے ذریعے بھی نہیں کاٹ سکتا. زبان کا غلط استعمال انتہائی نقصان دہ ہے. زبان جس قدر تکلیفیں دوسروں کو پہنچاتی ہے ہاتھ اس قدر نہیں پہنچاتے. ہاتھ سے تو صرف وہاں تک تکلیف پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچے گا. اگر ہاتھ میں لاٹھی ہو تو جہاں تک لاٹھی پہنچے گی, اور اگر ہاتھ میں بندوق ہے تو جہاں تک بندوق کی گولی پہنچے گی وہاں تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن زبان کی رینج فی زمانہ فون کے ذریعے دنیا کے اکثر ممالک تک پہنچ جاتی ہے. ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہے تو اولاً ہمت ہی نہیں ہوگی, اور اگر پہنچائے گا بھی تو بہت مہنگی پڑے گی. لیکن زبان کے ذریعے کمزور سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے. زبان سے جرائم بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. زبان زیادہ تر جھگڑے اور فساد کا باعث بن جاتی ہے. گالی دینا, غیبت کرنا, تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے گناہ زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں زبان کو ہاتھ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اگر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو معاشرت کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بے شمار گناہوں سے نجات مل جاتی ہے. جن لوگوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے وہ جھوٹ, غیبت, تہمت, چگلی وغیرہ وغیرہ آفتوں میں اکثر مبتلا نظر آتے ہیں. واقعی زبان پر کفل مدینہ لگانا یعنی اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اور طاہر قادری مدد اللہ علی اپنی مشہور تالیف فیضان سنت کی ایک باب چغلی کی تباہ کاریاں میں ذہن یوں بناتے ہیں کہ واقعی زبان پر کفل مدینہ لگانا یعنی اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. اگرچہ یہ مشکل ہی صحیح مگر کوشش کریں گے تو اللہ عز و جل آسانی کر دے گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 344 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ 107 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرا نفس بصرہ جیسے گرم شہر کے اندر اور وہ بھی سخت گرمیوں میں روزے رکھنے کی تو قوت رکھتا ہے مگر فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. یقیناً یہ ان کی عاجزی تھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا. بڑے غور سے سننے والے, یہ تین مدنی اصول ہیں. پہلا, بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے. نمبر دو, فضول بات سے خاموشی افضل ہے. نمبر تین, بھلائی کی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. پہلا اصول, بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے. نمبر دو, فضول بات سے خاموشی افضل ہے. نمبر تین, بھلائی کی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے. میری زبان پہ کفل مدینہ لگ جائے, فضول گوئی سے بچاتا رہوں صدا یا رب, کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے, شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زبان پر کفل مدینہ لگانے کا ذہن بنانے, غیبت کرنے سننے کی عادت مٹانے, نمازوں اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر کیجئے، کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجئے، اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے، اور جہاں کہیں درس فضانے ہوتا دیکھیں اس میں خوش دلی کے ساتھ بنیت ثواب ضرور شرکت فرمائیے۔ نیز ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی حاضری کسی صورت میں بھی ترک نہ فرمائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں، چنانچہ گلستان مصطفیٰ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی کے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے بین الاقوامی سنت و برے 3 روزہ اجتماع کی دعوت پیش کی، جن کی بیٹی کو جگر کا کینسر تھا۔ وہ دعائے شفا کرنے کا جذبہ لیے سنت و برے اجتماع میں شریک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے، میں نے اجتماع پاک میں خوب دعا کی، الحمدللہ عز و جل واپسی کے بعد جب اپنی بیٹی کا چیک اپ کروایا تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گئے کہ اس کے جگر کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ورتائے حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی، آخر کینسر گیا کہاں، جبکہ مریضہ کی حالت پہلے اس قدر خراب تھی کہ اجتماع پاک میں جانے سے پہلے اس کے جگر سے روزانہ کم از کم ایک سرنج بھر کر مواد نکالا جاتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل اجتماع پاک مدینۃ الاولیاء ملتان میں شرکت کی برکت سے اب اس لڑکی کے جگر میں کینسر کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ الحمدللہ عز و جل تادم بیان وہ لڑکی اب نہ صرف روبے صحت ہے بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ اگر درد سر ہو یا کہ کینسر ہو، دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول، شفائیں ملیں گی، بلائیں چلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بات ہو رہی تھی کامل مسلمان کی۔ کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب نہ کھولے، کسی کے راز افشا نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، تہمت اور الزام تراشی نہ کرے، غلط سفارش کے لیے دباؤ نہ ڈالے، غلط مشورہ نہ دے، غلط راستہ نہ بتائے، لوگوں سے کسی کو ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے، کسی کو تنقید بے جا کا نشانہ نہ بنائے، مار دھاڑ نہ کرے، کسی کا حق غضب نہ کرے، گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک دے کر اذیت نہ دے، مسلسل بار بار ٹیلی فون کر کے ٹینشن نہ دے۔ جی ہاں، آج کل بار بار کال کی جاتی ہے، مسلسل کال کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے جس کو ہم کال کر رہے ہیں وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو، ہمارا فون اٹینڈ نہ کر سکتا ہو، تو مسلسل بار بار ٹیلی فون کر کے ٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح کامل مسلمان وہ ہے راستوں کے حقوق تلف نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کی چیز استعمال نہ کرے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کی چیزیں تلف نہ کرے، نہ ہی غلط استعمال کرے، ملازمت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کسی سے قرض لیا ہو تو واپس کرنے میں بلا عذر تاخیر نہ کرے۔ جو شخص ایسا نہ ہوا بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی طرف اذیت دینے والے انداز سے اشارہ کیا، ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا، تو وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہوا۔ انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دار اسلام سے دار ایمان سے نکل جائے, اور اللہ عز و جل نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل نہ جائے اور وہ جہنم کی راہ اختیار کرے, جنت سے محروم رہے, باخلاف اس کے جس کا ایمان کامل ہو, اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو, کامل مسلمان والے اعمال و افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں, بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں. اس صورت میں بفضل ہی تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا, دریائے ایمان جوش مارے گا, فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا, وساوس کو دور کرے گا, اس لیے خاتمہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. شیطان اپنا سر پیٹے گا اور اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا, بہت چلائے گا, اور یہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میٹھی میٹھی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑے غور سے سننے اور اسے حفظ کرنے کی کوشش کیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص حلال کھائے, سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا, اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تک ایمان جن کے دل میں داخل نہیں ہوا, مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو, نہ ان کی عیبوں کے پیچھے پڑو, کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے, اور اللہ عز و جل جس کے عیب ظاہر فرما دے وہ اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے درمیان ہی ہو. حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ایک شخص نے مذاق میں دوسرے کا جوتا لے کر غائب کر دیا. آج کل ہمارے ہاں اور بالخصوص جب عیدوں کے مواقع آتے ہیں, لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں تو اس قسم کے مذاق بھی کیے جاتے ہیں. جو اسلامی بھائی اس قسم کے مذاق کرتے ہیں وہ بڑے غور سے سنیں کہ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک شخص نے مذاق میں دوسرے کا جوتا لے کر غائب کر دیا. اس نے حضور نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں کو نہ ڈراؤ کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی مذاقن یا حقیقتن اپنے بھائی کا سامان نہ اٹھائے. ایک صحابی سو رہے تھے, ایک شخص رسی اٹھا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا. جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دم رسی دے کر خوفزدہ ہو گئے. یہ دے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. معلوم ہوا ایسا مذاق کرنا بھی ممنوع ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے عالیشان سنیے. ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے گرا دے اور اشارہ کرنے والا جہنم کے گڑھے میں چلا جائے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے رک جائے، اگرچہ وہ اس کا ماں یا باپ کی طرف سے بھائی ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسا اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، اور جو کسی کو زخم لگا دے اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی پیٹ پر ناحق زخم لگایا وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوگا۔ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ عز و جل ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان سنیے، جس نے کسی مسلمان کو ناحق ڈرانے والی نظروں سے دیکھا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے روز خوف زدہ فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان ہے، فرمایا، جس نے کسی مومن کو ڈرایا تو اللہ عز و جل کا حق ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں سے امن نہ دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہم نیکی کے کاموں میں بھی کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کی بھی چند مثالیں سنتے ہیں۔ چنانچہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی، فضیلت بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے قرا اندازی کرنے لگے۔ لیکن یہ ساری فضیلت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب پہلی صف میں پہنچنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دینی پڑے۔ اگر کسی کو تکلیف ہم نے پہنچا دی تو یہ اصول سامنے رکھنا ضروری ہے کہ پہلی صف تک پہنچنا یہ مستحب ہے، پہلی صف کو پانا یہ مستحب ہے، اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے۔ لہذا ایک مستحب کی خاطر کسی واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب اگلی صفوں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر خطبہ روک دیا اور ان صاحب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے حجرہ اسود کو بوسہ دینا بہت اجر و ثواب کا عمل ہے، لیکن ساتھ ہی تاکید یہ ہے کہ اس فضیلت کی حصول کی کوشش اس صورت میں کرنی چاہیے جبکہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ دھکے دے کر حجرہ اسود تک پہنچنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ اس سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر کسی شخص کو تمام عمر حجرہ اسود کا بوسہ نہ ملے تو انشاءاللہ اس سے یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ تم نے حجرہ اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا، لیکن اگر بوسہ لینے کے لیے کسی کمزور شخص کو دھکا دے کر تکلیف پہنچائی تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غرض اسلام نے اپنی تعلیمات میں قدم بہ قدم اس بات کا ذہن دیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اسلام کی بیشتر معاشرتی تعلیمات اس محور کے گرد گھومتی ہیں، جس کا خلاصہ کسی شاعر نے کچھ یوں کیا ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، مسلمان دوسرے مسلمان کا غم خوار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، بلکہ اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنے مجموعہ حدیث بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے زبردست درس عبرت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی نشاندہی فرمانے ہی والے تھے کہ دو مسلمانوں کا باہم لڑنا مانے یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی یعنی پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپس کا جھگڑا کس قدر نقصان دہ ہے، مگر آہ، جھگڑالو مزاج لوگوں کو کون سمجھائے۔ آج کل تو بعض مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، میاں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاشوں کے ساتھ بدمعاش ہیں، اور صرف کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بسا اوقات تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، پھر چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ صد کروڑ افسوس، آج کے بعد مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی سرائکی بن کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، دکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پیارے آقا رحمتوں والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان تو یہ ہے کہ بہم محبت اور رحم و نرمی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک اس کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، تم لوگ نقال نہ بنو کہ کہو اگر کوئی بلائی، اگر لوگ بلائی کریں گے تو ہم بھی بلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لیکن اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بلائی کریں تو تم بھی بلائی کرو، لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی جو دیکھا آپ نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کے تعلق سے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجے حساس ہوتے تھے، اور ادائیگی حق کے معاملے میں حیرت انگیز حد تک محتاط بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہذا آریتن یعنی وقتی طور پر کسی اور سے قلم حاصل کیا۔ واپسی پر بھولے سے وہ قلم وطن ساتھ لیتے آئے، جب یاد آیا تو صرف قلم واپس کرنے کے لیے قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر کیا. دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف پرائی چیز کے معاملے میں اللہ تعالی سے کس قدر ڈرتے تھے, مگر افسوس اب ہم اس سلسلے میں بالکل بے خوف ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ابھی تو دوسروں کی چیزیں جان بوجھ کر رکھ لینا بہت آسان معلوم ہوتا ہے, مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. لہذا دوسروں کے ایک ایک دانے ایک ایک تنکے کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر, تولیہ, برتن, چارپائی, کرسی وغیرہ وغیرہ ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو تو استعمال کرنے میں حرج نہیں. مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً اس طرح کی چیزوں کے استعمال کی سیر خانہ کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بعض لوگ بغیر اجازت مالک اس کی چپلیں پہن کر استنجا خانے چلے جاتے ہیں. بظاہر یہ عمل بہت معمولی لگ رہا ہے, مگر ذرا سوچئے تو صحیح, آپ کسی کی چپلیں پہن کر استنجا خانے گئے اور اس کا مالک باہر جانے کے لیے اپنی چپلوں کی طرف آیا, غائب پا کر یہ سمجھ کر کے چوری ہو گئی, بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں ہی چلا گیا. آپ نے اگرچہ واپس آ کر چپلیں جہاں سے لی تھیں وہیں رکھ دیں, مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا, اس کا وبال کس پر؟ یقیناً آپ پر, اور آپ ہی ظالم ٹھہرے. آہ بروز قیامت ظالم کی حسرت. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے ظالم کی تمام نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو, یقیناً مسلمانوں کی راہوں سے تکلیف دور کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوۃ المدینہ کی متبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحات 623 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا, اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا. اللہ عز و جل کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبی وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جس نے مسلمانوں کے راستے سے اذیت پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور جس کے لیے اللہ عزوجل کے پاس ایک نیکی لکھی جائے گی اللہ عزوجل اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو, مسلمان کی راہ میں ایسا روڑا پتھر وغیرہ ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو, یا ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہوں جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو, یا سڑک پر کیلے, پپیتے یا آم وغیرہ کے چھلکے کسی نے پھینک دیے ہوں جس سے آدمی پھسل کر گر سکتا ہو, یہ اور اس طرح کی ایسی چیزیں رضا الہی عز و جل کی نیت سے ہٹا دینا کار ثواب ہے. اسی طرح سریرا گڑا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے. کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر کر مر جاتے ہیں. جہاں لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو وہاں سیمنٹ کا ڈھکن لگانا مناسب ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں, مثلا چھلکے, گندگی وغیرہ, راستے میں نہ پھینکے. اگر اپنے گھر کا گٹر بھر گیا, گندا پانی گلی میں آ گیا, یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا, اس طرح کے مسائل فوراً حل کر لینے چاہیے. نیز کپڑے وغیرہ بھی دھو کر گھروں کے برآمدے میں اس طرح نہ سکھائے جائے کہ راہگیروں پر پانی ٹپکے. کسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرا ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے یہ گناہ ہے. حقوق عامہ تلف کرنا, مثلا اجتماعی ذکر و نعت, چوک اجتماع یا کسی طرح کے دینی یا دنوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا ناجائز و گناہ ہے. اسی طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا بستہ سٹال لگا کر یا کستن گاڑی پار کر کے کسی کے گھر, دکان یا راہگیروں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعاً جائز نہیں. ہاں, کسی نماز میں مسجد بھر گئی اور باہر صفیں بنا دی گئیں یا جنازے کے جلوس کی وجہ سے راستہ گر گیا, یہ گناہ نہیں. اسی طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال کے جلوس اور جلوس میلاد میں بھی حرج نہیں. یہ درس دینے کے بعد امیر اہل سنت نے ایک شعر لکھا ہے, مسلمان کی راحت کا سامان کیجئے, مسلمان کی راحت کا سامان کیجئے, یوں خود پر راہ خلد آسان کیجئے, یوں خود پر راہ خلد آسان کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یاد رکھیے, ایک مسلمان کی بہت بڑی حرمت اور عزت ہے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے, تو کس قدر عظمت والا ہے, تیری حرمت یعنی عزت کیسی عظیم ہے, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اللہ عزوجل کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہے, مگر افسوس ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اپنے اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جی بھر کر غیبتیں کر رہا ہے اور چگلیاں کھا رہا ہے, بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے, بلا وجہ دل دکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ ظلم کا انجام صفحہ 1920 پر ہے, حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے, مگر آج کل بے باقی کا دور دورہ ہے, عوام تو کجا, خاص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں, غصے کا مرض عام ہے, اس کی وجہ سے اکثر خاص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں, اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی. کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, من آزا مسلم فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ, یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذا دی, تکلیف دی, اس نے مجھے اذا دی, اور جس نے مجھے اذا دی اس نے اللہ عز و جل کو اذا دی. اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا دینے والے کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینا. ترجمہ کنز الایمان, بے شک جو اذا دیتے ہیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول کو, ان پر اللہ عزوجل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں, اور اللہ عزوجل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے, ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے, ہم بھی رک گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہونے لگا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کرتے کی آستین کب کبانے لگی. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاجرہ ہے؟ ارشاد فرمایا, ان دو بندوں کو ان کی قبروں میں ایک حقیر گناہ کی وجہ سے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے. ہم نے عرض کی, وہ گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا جبکہ دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا یعنی ان کی چگلیاں کھاتا تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی بغیر پتوں والی دو شاخیں منگوائیں, ان میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک شاخ رکھ دی. ہم نے عرض کی کیا یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب تک یہ دونوں شاخیں تر و تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے غور سے سماعت فرمایا کہ کس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کو تکلیفیں دینے والوں کا انجام ہوگا. یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دفتر تین ہیں, رجسٹر تین ہیں, ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا, ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے, ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا. پہلا دفتر جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا وہ کفر ہے کہ کسی طرح نہ بخشا جائے گا. دوسرا دفتر جس کی اللہ عز و جل کو کچھ پرواہ نہیں وہ بندے کا گناہ ہے. خالص اپنے اور اپنے رب کے معاملہ میں کسی دن کا روزہ ترک کیا, کوئی نماز چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے, درگزر فرمائے. تیسرا دفتر جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس میں ضرور بدلہ ہونا ہے. حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنی مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علی مرزوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس درہم و دینار دراہم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ وہ اسے گالی دی, اس پر تہمت لگائی. قریب کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علی مرزوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس درائم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی, اس پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی, کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی, پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی قوت القلوب میں نقل فرماتے ہیں, زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسرے کے گناہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے, جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے. نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے, لہذا گھبرا کر اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے, سچی توبہ کر لیجئے اور ٹھہریے. بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں بارگاہ الہی عز و جل میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں, بندوں کے جو جو حقوق پامال کیے ہوں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے. مثلا مالی حق ہے تو اس کا مال لوٹانا ہوگا, دل دکھایا ہے تو معاف کروانا ہوگا, آج تک جس جس کا مذاق اڑایا, برے القاب سے پکارا, تانا زنی طنز بازی کی, دل آزار نقلیں اتاریں, دل دکھانے والے انداز میں آنکھیں دکھائیں, گھورا ڈرایا, گالی دی, غیبت کی, اس کو پتہ چل گیا, جھاڑا مارا, ذلیل کیا, الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی ایذا کا باعث بنے, تو ان سب سے فردن فردن معاف کروا لیجئے. اگر کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ کر بات رہے کہ معافی مانگنے سے اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی, تو خدا را غور فرما لیجئے. قیامت کے روز اگر یہی فرد آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم, صحیح معنوں میں آپ کی پوزیشن کی دھجیاں اس وقت اڑیں گی, اور آہ, کوئی دوست برادر یا عزیز ہمدردی کرنے والا بھی نہ ملے گا. جلدی کیجئے, جلدی کیجئے, اپنے والدین کے قدموں میں گر کر, اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر, اپنے ماتاتوں کے پاؤں پکڑ کر, اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گڑ گڑا کر, ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی صحیح فرما لیجئے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر لیجئے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلنے کی چند سنتیں اور آداب. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے تھے. امرت کا ہاتھ نہ پکڑیے, شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا, یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے غریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہیں. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں.

تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آپ ہی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاكم الله خيرا. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات اور چند دیگر اعلانات سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ, یہ مکتبۃ المدینہ نے کی مطبوعہ ہے, اور یہ مدنی پنصورہ خاص, اس کا ہدیہ 90 روپیہ مکتبۃ المدینہ کے بسے سے حاصل کریں. چونکہ ماہ محرم الحرام انشاءاللہ ذوالحجۃ الحرام کے مہینے کے بعد شروع ہو جائے گا, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مہینے سے متعلق بھی اپنا ایک تحریری رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کا نام ہے کرامات امام حسین. کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں عاشورہ کے فضائل یہ بھی موجود ہیں. بڑی سائز میں یہ رسالہ 8 روپیہ ہدیہ, اور چھوٹی سائز میں 6 روپیہ ہدیہ مکتبۃ المدینہ کی شاپ پر یہ موجود ہے. اسی طرح اس مرتبہ چونکہ مدنی چینل کے کئی سلسلے اور کئی اجتماعی ذکرونات یہ بھی ڈی وی ڈی اور وی سی ڈی کی صورت میں مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے. الحمدللہ اس مرتبہ کی محفل مدینہ, اس کی نئی ڈی وی ڈی یہ مکتبۃ المدینہ سے 50 روپے ہدیے پر حاصل کی جا سکتی ہے. اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خصوصی شرکت ہوئی تھی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, آج ذوالحجۃ الحرام کی 14ویں شب ہے, اور 14 ذوالحجۃ الحرام کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد کا یوم عرس ہے. خوب خوب ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے قرآن پاک بھی پڑھے جائیں, دیگر اذکار بھی کیے جائیں, درود و سلام بھی پڑھے جائیں, اور ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملا وہ ہیں مدنی قافلے. تو انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. تمام اسلامی بھائی نیت کریں, انشاءاللہ ہمیں اس کی خوب خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ایک اور اہم ترین اعلان وہ یہ کہ آج انشاءاللہ الرحمن کم و بیش 9:30 بجے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر ہوگا, اور انشاءاللہ یہی مسجد سے یہ مدنی مذاکرہ ہوگا. تمام اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت فرمائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اب ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.